सहनावतु सहनौपनक्तु सहवीर्यं वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 361वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का द्वितीय पाद हम देख रहे हैं और उसके 8वें अधिकरण के दो तरह के अर्थ हमने पीछे देख लिए थे। पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना है तो आगे का देखिए। पृष्ठ संख्या 2485 अथवा करके इसी अधिकरण की दूसरे ढंग से व्याख्या है, वही सूत्र यहां पर भी लगेंगे। शीर्षक है ऋग यजुर् मंत्राणाम तान स्वरेण कर्मणि प्रयोगाधिकरणम्। ऋग यजुर् मंत्र, ऋग्वेद के और यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनका कर्म में, कर्मकांड में जब उनका उच्चारण होता है क्रिया में, तो उनको किस तरह से बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि तान स्वरेण, तान स्वर से इनको बोलना चाहिए। तो तान का मतलब तान करके जो बोलते हैं खींच के, जिसको हम दूर से बुलाते समय करते हैं, दूर से बुलाते समय किसी को पुकारते हैं दूर से, तो कैसे बोलते हैं हम उसको, तान स्वर कहते हैं। इसको एक श्रुति से जोड़ के भी कहते हैं, एक श्रुति दूरात संबुद्धौ, दूर से बुलाने में एक श्रुति। युधिष्ठिर जी ने यहां तान स्वर का मतलब एक श्रुति ही किया है, एक श्रुति में वो तान स्वर का। यद्यपि उसके भी और भेद किए जाते हैं, मंद्र मध्यम और तारक। मंद्र मतलब तान के भी तीन भेद हैं, मंद्र मतलब नीचे, बोल तो वही रहे संबोधन लेकिन स्वर की दृष्टि से नीचा स्वर है, फिर एक मध्यम है उसी का और एक है तारक, ऊपर ध्वनि के भेद से ये अंतर आता है। वो भी तीन तरह से किया जाता है लेकिन ये तान स्वर वहां पर भी जैसे कहा कि एक स्तुति दूरात संबुद्ध हो और यज्ञ कर्मणि अजप न्योख सामस, जप न्योक और साम को छोड़ करके यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है, वहां साम को भी छुड़वाया गया है। तो यहां भी इन्होंने ऋक और यजु की चर्चा की है, साम को यहां पर नहीं लिया। साम का जैसा भी गान होता है वो होता ही है। तो भाष्य देखिए, एवं वा यह केचित त्रैस्वरेण अधीयते, इसमें अधीयते लिखा है न को काट दीजिए। कुछ लोग तीन स्वर से पढ़ते हैं, बोलते हैं तीन स्वर से उच्चारण करते हैं। केचित चातुस्वरेण, कुछ चार स्वर से उच्चारण करते हैं इनका। तो पूर्व पक्षी कहा यह इमे चातुस्वरेण अधीयते किम ते, ये तू की जगह ते कर लीजिए, किम ते उदात्तानुदात स्वरितेभ्यो अधिकम अपरम स्वरम कुर्वन्ती। प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्नवाचक लगा सकते हैं पूर्ण विराम की जगह पे। तो कुछ तो तीन स्वर से करते हैं, कुछ चार से करते हैं। तो तीन स्वर तो प्रसिद्ध हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। वो पाणिनि के अनुसार हम देख सकते हैं, उच्च ही उदात्त नीचे ही अनुदात्त और समाहार स्वरित। तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित से, तो पूर्व पक्षी पूछता है कि जो चार करते हैं वो उदात्त अनुदात्त स्वरित से अधिक कोई और स्वर को भी करते हैं, तीन से अतिरिक्त तभी तो चार बनेगा। तो इस पर सिद्धांत कह रहा नित्या नहीं, तेषाम अपि एते एव स्वरा कि अन्येषाम, स्वर तो उनके भी यही होते हैं, यही तीन होते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित। जो अन्यों के होते हैं, तो फिर जब चार नहीं होते तो इनको चतुस्वर वाले क्यों बोलते हैं? जो अन्यों के होते हैं वही इनके होते हैं। तो पूर्व पक्षी पूछता है किन्नो कुर बनती, फिर वो करते क्या है वहां पर, ये चौथा आता कहां से? तो उसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, एकम स्वरांतरम उत्क्रम्य अधीयते। एक जो है इनका स्वरांतरम उत्क्रम्य, स्वरों को उत्क्रमित करके, जो स्वर है उदात अनुदात स्वरित उसको छोड़ के, तो यद्यपि शब्द यहां पर स्वरांतर है पर एक स्वरांतर को उत्क्रमण करके अध्ययन करते हैं। अब इसको एक श्रुति के रूप में ले रहे हैं अगर जैसा अर्थ कर रहे हैं तो सभी स्वरों को छोड़ देगा वो। एक श्रुति में उदात अनुदात स्वरित को छोड़ करके, उन स्वरों को छोड़ के बस एक तान के रूप में बोलते हैं। तान स्वर एक तानता रहती है उसमें, एक तानता। तो एकम स्वरांतरम उत्क्रम में अधीयते, पूर्व पक्षी इसमें कर रहा है तत्र संदेह किम समुच्चय त्रैस्वर्यादि नाम उत विकल्पयति। जो तीन स्वर हैं इनके साथ में उसका विकल्प है क्या, या तो तीन स्वर से बोलो या तो एक श्रुति से बोलो, ऐसा किम समुच्चय त्रैस्वर्यादि नाम उत विकल्पयति। तो समुच्चय है मतलब तीन के साथ साथ वो भी चौथा बोला जाता है, अथवा विकल्प है कि तीन बोलो है वो बोलो। किम प्राप्तम सर्वांगोपसंहारित्वात् प्रयोग वचन से समुच्चय इति। सिद्धांति कहता है कि जो प्रयोग वचन है वो सर्वांगोपसंहारी होता है, सब जितने भी विधि विधान दिए गए होते हैं उन सबका उपसंहार संग्रह कर लेता है, इसलिए यहां पर समुच्चय होना चाहिए, विकल्प नहीं। उन तीन के साथ साथ एक श्रुति भी होती रहती है, जैसे कि हम स्वरों में देखते ही हैं बीच बीच में भी जब उदात अनुदात स्वरित होते हैं तो वहां पर भी एक श्रुति बीच बीच में आती रहती है। तो ये एक श्रुति तीन के अतिरिक्त हुई, या तो हम यूं कहें कि तीन नहीं है वहां पर, नहीं है इसलिए वहां पर उसको कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार तो है ही वो, उस दृष्टि से उसको हम चार कह सकते हैं। तो इनका समुच्चय होना चाहिए। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमा अर्थैकत्वात् विकल्प स्यात् रिक सामयो तदर्थत्वात्। तो एक ही प्रयोजन होने से इसमें विकल्प होना चाहिए, तो रिक और साम में उसी के इन्हीं के लिए वो प्रयोग किए गए होते हैं। रिक और साम जो हैं वो उसी समान प्रयोजन वाले होते हैं, इसलिए अर्थैकत्वात् विकल्प स्यात् एको अर्थः सर्वेषां त्रैस्वर्यादीनां अध्ययन निर्वृत्ति। एक ही प्रयोजन है इन्हीं सभी त्रैस्वर्य आदि का, क्या प्रयोजन है? अध्ययन की निवृत्ति, अध्ययन का पूरा होना, जो समझना सीखना है बोलना है वो ठीक ठीक तरह से हो जाए, उसी के लिए किए जाते हैं। तस्मात विकल्प है, इसलिए विकल्प होना चाहिए। तो या तो एक श्रुति से बोलो और या तो तीन स्वर से बोलो, ये एक बात है। तो कई जने कहते हैं कि यज्ञ कर्म में तो एक श्रुति ही होती है, अथवा यूं कहते हैं भाई यजुर्वेद में नित्य एक श्रुति होती है। तो इस पे सिद्धांति कहता है वचनात् विनियोगः स्यात्, क्योंकि वचन है इसलिए उसका भी विनियोग होगा। वचनम इदम् भवति स्मृत्यनुमितम्, स्मृति से अनुमित, स्मृति से पुष्ट यहां पर ये वचन होता है। नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा भी है वो श्रुति का अनुमित क्या है, तो यज कर्मणे जपन्योग सामसु, ये तो इसको श्रुति कह रहे हैं, नहीं ये स्मृति, स्मृति से अनुमित है ये तो स्मृति है, अष्टाध्यायी के सूत्र भी स्मृति कहलाते हैं और इनसे अनुमत है। और फिर आगे इन्होंने लिखा है कि व्याकरण स्मृति अनुमितम इत्यर्थ, व्याकरण की स्मृति से अनुमित है, अनुमित है उसे अनुकार उसके अनुसार है। और तान इति च पूर्वाचार्याणाम एक श्रुते संज्ञा, पूर्वाचार्य एक श्रुति को तान शब्द से कहते थे। तो वचनमिदम भवति स्मृत्यनुमितम तानो यज्ञ कर्मणी, यज्ञ कर्म में तान स्वर होना चाहिए। अब ये स्मृति से अनुमित है, स्मृति से सम्मत है, अनुकूल है, क्योंकि पाणिनि के सूत्र के अनुरूप ही ये कथन है तानो यज्ञ कर्मणी। तस्मात तानेन प्रयोग कर्तव्य, तान से प्रयोग करना चाहिए वहां पर। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अथ त्रैस्वर्यादीनाम किमर्थम समामनानमिति, फिर त्रैस्वर्य का वहां पर कथन क्यों किया गया है? तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते अर्थावबोधनार्थम भविष्यति, वो अर्थ के बोध के लिए हो जाएगा, क्योंकि उन मंत्रों पर भी स्वरों के चिन्ह तो लगे हुए हैं, स्वर का प्रयोग तो वहां पर भी माना गया है। तो जब स्वर वहां लिखे हुए हैं, बताए गए हैं, तो यज्ञ कर्म में आप तान स्वर से एक श्रुति ले रहे हो तो वहां पढ़ना व्यर्थ हो रहा है। तो उसके लिए उत्तर दिया कि अर्थ के अवबोध के लिए यह होगा। ये बहुत प्रचलित भी है कि स्वरों के आधार पर हम अर्थ में सहायता प्राप्त करते हैं, समास आदि की दृष्टि से, संधि की दृष्टि से, प्रधानता की दृष्टि से, किसकी प्रधानता है, तो ये सब हम समास में भी पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, और इन सब का भी तो एकदम सब जगह तो आवश्यक नहीं कि निर्णय हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अनेक स्थलों पर स्वर के आधार पर निर्णय हो जाता है। तो वहां जो स्वर पड़े गए वो व्यर्थ नहीं है। इस दृष्टि से इन्होंने कहा कि अर्थावबोधनार्थम भविष्यति, वहां चरितार्थ हो जाएंगे। अगर और कोई प्रयोजन नहीं होता तब तो यज्ञ कर्म में भी इनको सस्वर ही बोलना होता। कई जनों का आग्रह होता है ना कि यज्ञ में सस्वर बोलना चाहिए, बिना स्वर के बोलेंगे तो वेद मंत्र मंत्र ही नहीं है फिर तो, बिना स्वर के बोलेंगे तो वो बोलने वाले की हत्या कर देगा, नाश कर देगा। मंत्र को वर्ण और स्वर से हीन जब बोला जाएगा तो वो हानि करेगा, ये जो एक बात आती है। तो युधिष्ठिर जी ने इस पे लिखा भी है कि ये कोई आवश्यक बात नहीं है, लेकिन ये है कि एक श्रुति बोलनी है तो एक श्रुति से ही फिर बोलना चाहिए। कई बार ने यहां पर जैसे मंत्र बोले जाते हैं अलग अलग जगह पे, अपने अपने ढंग से बोलते हैं, तो कहते हैं कि बिना स्वर के बोलते हैं स्वर, वो तो खैर वर्ण का उच्चारण भी अशुद्ध होता रहता है, वो एक अलग बात है, और धुन और स्वर ऊंचा नीचा वो तो अपनी मनमर्जी से चलता रहता है, हर जगह अलग अलग, सबकी अपनी अपनी बन जाती है, वो ठीक नहीं है। सस्वर बोलते हैं तो सब एक जैसे होते हैं, तो इसकी अपेक्षा सस्वर को ठीक मानते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने ये लिखा कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है, पाणिनि के अनुसार भी हो, यहां तो एक श्रुति होगी। विभाषा छंदसी, विभाषा छंदसी लगा लो, पर विभाषा छंदसी कहां कहां पर लगेगा उसमें भी कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है तो ठीक है, दोनों है, मान लीजिए दोनों है, तो ऐसा करके फिर ये छूट ले लेते हैं कि बिना स्वर के भी बोला जा सकता है। लेकिन बिना स्वर के बोला जा रहा है तो बिना स्वर का जो है वो कैसा होना चाहिए? वो फिर एक श्रुति होनी चाहिए। बिना स्वर का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी किसी भी तरह से बोल लो, दो ही तो विकल्प है, या तो सस्वर बोलो और या एक श्रुति से बोलो। अब एक श्रुति से बोलना भी कठिन है, सीधे सपाट बोलते चले जाओ, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नदातमम, ऊंचा नीचा नहीं जाएगा, ऊंचा नीचा नहीं होगा उसमें कुछ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक श्रुति मतलब फिर आपका ऊंचा नीचा उदात अनुदात स्वरित कुछ नहीं आना चाहिए। तो स्वर नहीं है इस पक्ष में, स्वर आवश्यक नहीं है, विकल्प वैकल्पिक है। ये करके कैसा भी बोले वो फिर ले लेते हैं, तो वो फिर विचारणीय हो जाता है। या तो एक श्रुति से बोलो और या फिर उदात अनुदात स्वरित से बोलो। तो यहां फिर इनका ये रहा कि यज्ञ में इतान स्वर से बोलना चाहिए। हाँ, ये यज्ञ कर्मणी मतलब सभी में, याग आदि में, या केवल जो हम अग्निहोत्र करते हैं उसके विषय में? ये केवल जो अग्निहोत्र करते हैं उसके विषय में, या जो सोमयाग आदि होता है सभी में लग गया ना? ये तो सभी में, ये सब में लग जाएगा। सामान्य रूप से कथन किया है इन्होंने, लेकिन हमने देखा वहां पर वो सस्वर भी बोलते हैं। आजकल तो सस्वर दक्षिण में तो सस्वर ही चलता है, सस्वर ही बोलते हैं, तो ठीक है। वो भी एक तरीका है, उस तरह भी बोलते हैं वो अपनी उसी तरह रक्षा करना चाहते हैं, स्वर सहित इस दौरान प्रयोग होता रहेगा। पर जो नियमित करते हैं प्रतिदिन करने हैं वहां पर सस्वर करें नहीं करें, अब सस्वर में भी गले से नहीं हो सकता तो वो हाथ से करने लगे, फिर कहते हैं कि यथा वाणी तथा पाणी, जैसा वाणी में वैसा हाथ में, सत्य वाला यथा वाणी तथा पाणी, जैसा वाणी पे वैसा ही कर्म में, वो मतलब नहीं उनका, जैसा गले में वैसे यहां पर भी उसी के अनुसार करते हैं वो चिन्ह। तो ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि गले से उतना स्पष्ट प्रकट नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे उसमें, यदि इसमें अच्छी तरह से करें तो गले से ही सारा पता लग जाता है उदात्त अनुदात स्वरित का अभ्यास हो, और वो तेजी से करते हैं हल्का करते हैं तो उतना पता नहीं लगता, तो अस्पष्ट ना रहे स्पष्ट रहे उसके लिए फिर हाथ के चिन्ह वहां पर साथ में जोड़ दिए उन्होंने। आगे देखिए नवा अधिकरण, योनि सामना उत्तरावर्ण वशेन उत्तरयोर ऋचोर गानाधिकरणम्। साम के गान के संदर्भ में यह अधिकरण है, साम के गान में उह कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, उसको लेकर के ये चर्चा है। सामोह साम का उह, गान की दृष्टि से उह है ये। एक तो उह होता है वर्ण की दृष्टि से, ऋचा में उह कर लेते हैं हम, ये कहते हैं गान की दृष्टि से जो उह किया जाता है, तो यहां पर साम गानोह गान के सामोह न्याय है, साम के उह का न्याय है, गान का न्याय उह करने से संबंधित ये बात है। तो शीर्षक क्या है, योनि सामना, योनि साम जो होगा यानी योनि ऋचा में जो साम गाया जा रहा है वो योनि साम हो गया, तीन ऋचाएं ली जाएंगी सामान्यतः तीन ली जाती हैं, उसमें जो पहली वाली होती है वो योनि ऋक है और उसमें जो साम गाया जाता है वो योनि साम कहलाएगा। तो योनि साम का उत्तरावर्ण वशेना, बाद के जो दो मंत्र हैं ऋचाएं हैं उनके वर्ण के वशात, उनके वर्ण के अनुसार उत्तरयोर बाद के जो दो ऋचाएं हैं उनमें उत्तरयोर ऋचोर गानाधिकरण, उनका गान वैसे करना चाहिए। अब इसमें समस्या क्या है, क्यों ये चर्चा चला रहे हैं कि एक तरफ आया कि जो साम योनि ऋक में होता है वही बाद के में भी होना चाहिए, लेकिन जो मंत्र हैं उन मंत्रों में अकारादि जो वर्ण हैं स्वर हैं उनमें सब जगह तो एक जैसा रहता नहीं है कि ये ह्रस्व है ये दीर्घ है ये प्लुत है, भिन्नता भी रहती है उसमें। योनि ऋक में पहले मान लो ह्रस्व है फिर दीर्घ है फिर दीर्घ है फिर ह्रस्व है फिर दीर्घ है, ऐसे जो क्रम बन रहा है, तो नीचे के दो मंत्रों में भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो यह आवश्यक नहीं है। तो गान जो होगा गान तीनों में एक जैसा करना है, तो एक जैसा कैसे हो पाएगा, क्योंकि तो वर्ण दो मात्रा का तीन मात्रा का इसमें अगर भेद हो गया तो गाने में भी भेद आता है। जैसे कि हम भजन की पंक्तियों को बोलते हैं तो अलग अलग जो टेक होती हैं अलग अलग अंतरा होते हैं, बिल्कुल वही धुन हम आगे भी बोलते हैं, अगर बिल्कुल वर्ण वैसा ही हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर उसमें कहीं भेद होता है तो हम कैसे करें वहां पर। तो पहली ऋचा में जो साम गान किया गया वहां जिस तरह से अंतर किया गया, क्या बिल्कुल उसी स्थान पर बाद की ऋचाओं में भी परिवर्तन होगा, योनि साम के अनुसार वहां जितना जहां जहां खींचा गया वैसे ही नीचे भी खींचा जाएगा, छोटा किया जाएगा वैसा का वैसा करना है, अथवा योनि ऋक में जो साम जिस तरह से ऋचा के अनुसार बोला गया वो बोल दिया, अब बाद की ऋचाओं में भी गान तो उसी साम का करना है लेकिन बाद की ऋचाओं में वर्ण जैसे जैसे हैं उसके अनुसार ही कर लेना है वहां पर। तो योनि ऋचा के अनुसार ही गान नीचे भी लेना है बाद के दो मंत्रों में, अथवा बाद के मंत्रों के अनुसार वहां पर गान किया जा सकता है, ये यहां पर प्रश्न का विषय है, ये संशय का विषय है। तो शीर्षक देखिए फिर से, योनि सामना, योनि साम का जो गान किया, उत्तरयोर ऋचोर, बाद की जो दो ऋचाएं हैं उनमें जो गान करना है वो कैसे करना है, उत्तरावर्ण वशे न, बाद वाले दो के अनुसार, बाद वाली दो ऋचाओं के वर्णों के अनुसार करना है, न कि प्रथम ऋचा के वर्णों के अनुसार गान बाद वाले में भी दो में भी करना है, क्योंकि गान करेंगे तो उसमें वर्णों का प्रभाव पड़ता ही है वर्णों के अनुसार। तो योनि ऋक् के वर्णों के अनुसार बाद की दो ऋचाओं में भी साम गान करें, ये एक पक्ष है, पूर्व पक्ष है, और सिद्धांत पक्ष है कि बाद की दो ऋचाओं में सामगान बाद की ऋचाओं के वर्णों के अनुसार कर लेना चाहिए, न कि योनि ऋक् के वर्णों के अनुसार। ठीक है, भाष्य देखिए, इदम आमनायते समामनायते, इदम आमनायते, ये वचन मिलते हैं, रथंतरम उत्तरयोर गायति, अल्प विराम, रथंतर को बाद की दो ऋचाओं में गाता है। अगला वाक्य, यद योन्याम तद उत्तरयोर गायति, योनि में जो साम होता है उसी को बाद के दो मंत्रों में भी गाता है। कवतीशु रथंतरम गायति, जो कवर वर्ण वाली ऋचाएं हैं उनको, उनमें रथंतर साम को करता है। विराट सु वामदेव्यम गायति, जो विराट छंद है, विराट का मतलब जो जो छंद है उसमें दो वर्ण न्यून होते हैं उस दृष्टि से, उसमें वामदेव्य गान करते हैं। वामदेव्य ये साम गान का प्रकार है। तो ये जो वचन मिले हैं, अब यहां संदेह है, तत्र संदेह, किम उत्तरावर्ण वशेन गातव्यम किम योनि वर्ण वशेन, जो साम है वो तो एक ही जैसा है, साम का नाम बता दिया, विधान कर दिया कि यहां ये इस साम का गान किया जाएगा, तो उसमें तो कोई भेद करना नहीं। लेकिन जो ऋचाएं, ये जो साम है ये ऋचाओं पर गाया जाएगा, ऋचे दृढ़म साम गीये थे, ऋचाओं पर गाया जाएगा, तो जिस ऋचा पर गाया जा रहा है उसी के वर्णवशात गाया जाएगा, इसलिए अथवा अपने अपने अनुसार गाया जाएगा, तो पहला पक्ष बनेगा कि उत्तरावर्ण वशेन गातव्यम, क्योंकि योनि ऋक् का गान तो वैसा का वैसा ही होगा, और जो बाद की दो ऋचाएं हैं उनमें गान बाद की दो ऋचाओं के वर्णवशात ही गाया जाएगा, ये वे पहला पक्ष है किम उत्तरावर्ण वशेन गातव्यम और किम योनि वर्ण वशेन, अथवा प्रथम ऋचा के जो वर्ण है उसके अनुसार ही बाद की दो ऋचाओं में भी गान किया जाएगा, ये प्रश्न है। तो इसमें स्पष्टता के लिए पूछ रहा है कि कथम उत्तरावर्ण वशेन गीतम भवती, कथम वा योनि वर्ण वशेन, इसका मतलब क्या हुआ कि बाद के दो मंत्रों के वर्णवशात वर्ण के अनुरूप गीत हो रहा है या योनि वर्ण के अनुरूप हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो वो बता रहा है उच्चते किंचित उदाहरणम गृहीत्वा व्याख्यास्यामा, थोड़ा उदाहरण लेना पड़ेगा तो इसको समझाएंगे, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। तो कहते हैं यदा तावत, तो एक वचन मिल रहा है इसमें, वृद्धम तालव्यम आई भवती, जो वृद्ध तालव्य है, वृद्ध तालव्य मतलब जो तालव्य वर्ण वृद्धि को प्राप्त हो गया है, एक तो है कि वृद्ध यस्या चामादिस्तद वृद्धम, वो एक वृद्ध संज्ञा अलग हो गई, यहां वृद्ध का मतलब है जिसकी वृद्धि की गई है, वृत्त और वृद्धि दो अलग अलग संज्ञाएं हो गई व्याकरण की दृष्टि से। तो जिन अचों के आदि वाला अच वृद्धि को प्राप्त हो, आदि अच पूरे समुदाय की वृद्धि संज्ञा हो जाती है, यहां उस तरह से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो व्याख्याएं हैं उसमें वो संज्ञा उस तरह से संगत नहीं लग रही है, फिर भी विचार कर सकते हैं। तो यहां वृद्धि का मतलब है वृद्धि को प्राप्त, और तालव्य में कौन से वर्ण आएंगे, वृद्धि होती है वो अचों को ही होती है, तो इचु यशास तालव्य, तो व्यंजनों को तो छोड़ ही दीजिए, इकार इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अथवा और ज्यादा लेना चाहे तो कंठ और तालु वाले ऐ दौ तो कंठ तालव्य, तो अकार एकार और अकार, ये कंठ और तालु वाले होते हैं, दोनों मिले हुए होते हैं, तो उसको भी किसी एक पक्ष में कोई तालु कहना तालव्य कहना चाहे तो, हालांकि तो एक पक्षी है, तो यहां इकार के ही उदाहरण मिलेंगे हमारे को तालव्य के, तो जो तालव्य वर्ण यानी इकार वृद्ध हो गया, वृद्धि को प्राप्त हो गया है, उसको आई भाव हो जाता है, उसको आई आई आई बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, आई मां को बोलते हैं आई, क्योंकि वो हमेशा आ जाती है पुकारने पे। क्यों आई बोलते हैं? अब इधर माई बोल देते हैं, उड़ीसा में नानी को आई बोलते हैं। अच्छा, तो मां से ज्यादा होती है ना वो, तो मां फिर भी थोड़ी उपेक्षा करते हैं, नानी नहीं करेगी। वो बेटी की बेटी हो जाती है, तो दो बेटी हो गई उसमें, एक तो बेटी, बेटी के प्रति जो प्रेम होता है, और बेटी की भी बेटी, तो एक बेटी पना और आ गया उसमें, दो हो गए ना, राग अधिक हो जाएगा ना। नहीं, करेला और नीम चढ़ा तो उसमें और ज्यादा हो गया, तो वो और आई है? जो भी है, तो आई ये इसको भाव हो जाता है, उसकी जगह पे आई बोला जाएगा। अगर उसको वृद्धि कर दें, ई को वृद्धि कर दें, तो क्या होगा? ई को वृद्धि करेंगे तो आई हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि राधिच। तो आई है, संधि कर दी तो वहां पर आई है, तो आई ने बोल करके वहां पर आई बोलेंगे। भाई आई को भी हम कैसे बोलते हैं? वैसे तो हम संयुक्त अक्षर संध्याक्षर बोलते हैं, वो मिला हुआ है, लेकिन उसमें उच्चारणों को अपने को देखो, बोलते हैं ए, ए तो चलो, आई जब बोलते हैं वो अ और ई बोलते हैं, अ और ई बोलते हैं, मतलब अ ह्रस्व बोलते हैं और ई को ह्रस्व या दीर्घ बोल देते हैं, जैसा भी आई आई आई ऐसा तो नहीं करते, सामान्यतः हम आई बोलते हैं। तो उसमें आई आ भी दीर्घ और ई भी दीर्घ, तो वृद्धम तालव्यम आई भवती, वृद्ध तालव्य जो होता है जिसको वृद्धि प्राप्त है, उसकी जगह पे आई इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक नियम बना रखा है गान के समय, इति आगे कहते हैं योनौ यस्मिन भागे आई भाव कृतः तस्मिन नेव भागे उत्तरासु आई भाव क्रियते। ये वो प्रसंग है जो योनि वर्ण वशात गान में भेद होगा बाद की दो ऋचाओं में। तो मान लीजिए योनि ऋक में पांचवें वर्ण में आई भाव हुआ, वहां ह्रस्व को दीर्घ हुआ था और वहां पर आई भाव हो गया तालव्य को, तो उत्तर वाली दो ऋचाओं में भी पांचवा वर्ण जहां पर आएगा अच्छ, वहां पर आई कर देंगे। जैसे योनि ऋक में ए या तो आई, ए के भी उदाहरण दे रहे हैं, उसमें आई हो जाएगा या आई होगा, आई हो जाएगा, ए में आई हो जाएगा, आई में आई हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो आगे तो अ और ई के उदाहरण है, ए और अ ई के, तो खैर आई भाव हो या जो भी भाव हो, जो परिवर्तन हुआ, मान लो पांचवा वर्ण आई का हुआ है, तो जिस समय आई किया तो आई किसी वर्ण को हटा करके किया था उसकी जगह पर, अर्थात जब ई को वृद्धि करके आई हो गई थी तो आई को हटा करके आई की जगह पर आई किया गया है, मान लो वो पांचवा वर्ण है। अब बात की दो ऋचाओं में भी पांचवें वर्ण के स्थान पर जो भी है, वहां पर जो भी है वो वृद्धि को प्राप्त है, वो आवश्यक नहीं, कोई भी वर्ण है, वहां पर भी आई भाव आ जाएगा, ताकि धुन को वहां ऊपर गान को जहां योनि ऋक में जिस तरह से गाया गया था पांचवीं जगह पर, पांचवें वर्ण की जगह पर, ऐसा ही यहां पर भी हो जाएगा, तो गान एक जैसा होगा। तो उत्तर ऋचाओं में भी आई भाव वहां होगा और वहां जो वर्ण था वो हट जाएगा, उसकी जगह आई आ जाएगा। तो इसी को इन्होंने कहा कि योनौ यस्मिन भागे भागा आई भाव कृतः, जिस भाग में आई भाव किया था तस्मिन एव भागे, उसी भाग में, मतलब पांचवा है तो पांचवें की जगह, आठवां है तो आठवें की जगह पे क्रमशः वो स्थान माना जाएगा। उसी भाग में तस्मिन् एव भागे उत्तरासु आई भाव क्रियते ततो योनिवर्ण वशेन गीतम भवति। इसको योनिवर्ण वशात गीत को गाना कहते हैं, क्योंकि योनि में जिस वर्ण में आई भाव किया गया था, जिस स्थान पर, जिस भाग में, उसी में उत्तर में किया गया, योनिवर्ण वशात गान हुआ ये, उत्तर वर्ण वशात नहीं किया, उत्तरावर्ण वशात नहीं किया, ये एक बात हो गई। अब कहते हैं अतः भागांतरे वृद्धम तालव्यम दृष्ट्वा आई भाव क्रियते। अगर दूसरे भाग में, दूसरा भाग का मतलब है कि योनि ऋक में मान लो पांचवें पे आई भाव किया, तो उत्तर ऋचाओं में दूसरा, तीसरा, छठा, दसवां, कहीं भी, यानी पांचवें को छोड़ करके जिस जगह पर योनि ऋक में आई भाव किया था, उस भाग को छोड़ करके जो बाकी के हैं वो भागांतर के नाम से कह रहे हैं। वहां स्वतः उसके चूंकि तालव्य वृद्धि को प्राप्त था, इसलिए उसको आई भाव प्राप्त हो रहा है, योनि ऋक के नहीं। तो एक दृष्टि तो क्या हो गई कि जहां भी, चाहे वो कौन सा भी वर्ण हो आगे पीछे, जहां भी तालव्य को वृद्धि हुई है वहां पर उसको आई भाव हो जाएगा। एक है कि प्रकृति में जहां पर, योनि ऋक में जहां पर है उसी जगह पे होगा, ये अंतर पड़ रहा है। तो कहीं भी हो जाए ये भागांतर में होगा। भागांतरे अथ भागांतरे वृद्धम तालव्यम दृष्ट्वा आई भाव क्रियते तथा उत्तरावर्ण वशेन गीतम भवति। तो इसको कहते हैं उत्तर ऋचाओं के वर्ण वशात गीत हो रहा है। तो दोनों में से कौन सा करना चाहिए, यह विचार का प्रश्न है। इसमें तो यहां पर अभी दोनों बता दिए, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। आगे इस पर पूर्व पक्षी कहता है साम प्रदेशे विकारः तदपेक्षा स्यात् शास्त्र कृतत्वात्। बोले साम के प्रदेश में जो विकार होता है, जो अंतर होता है, वो तदपेक्षा, तत् का मतलब योनि ऋक की अपेक्षा से होना चाहिए। क्यों? शास्त्र कृतत्वात्, क्योंकि शास्त्र का वचन है चाहिए। यद योनियाम तद उत्तरयो इति, योनि में जैसा है वैसा ही उपाद वालों में भी होगा, तो बिल्कुल वैसा का वैसा करने का यहां पर प्रयास है इसका। ये पूर्व पक्षी ऐसे देख रहा है। भाष्य देखिए, किम पुनरत्र कर्तव्य, किम पुनरत्र कर्तव्य, इसको चाहे तो ऊपर ले सकते हैं, नहीं तो इन्होंने यहां नीचे दिया ये सिद्धांत ही कह रहा। फिर यहां करना क्या चाहिए, दो बातें तो बता दी। पूर्व पक्षी कह रहा है योनि वर्ण वशेन इति, इसका सिद्धांत पक्ष है योनि वर्ण के समान होना चाहिए। कथम, तो उसको खोल रहे हैं, यावती भागे एकारस्य योनौ आई भाव कृतः, जितने भाग में, जोन से जिस भाग में एकार का योनि में आई भाव किया गया था, तत्र विचारयाम, उस विषय में यहां पर विचार करते हैं। अब यहां पर एकारस्य लिखा है इन्होंने, वैसे तो एकार तो वृद्धि होती नहीं है, पर इन्होंने एकार है, अब या तो एकार ये आई को कहना चाहते हैं, लेकिन आई भाव की तो बात कर रहे हैं, अब या तो एकार से जाति सामान्य से आई को बोलना चाह रहे हो, या तो यहां आई शब्द आए, आई भाव तो आई का होगा क्योंकि आई ही वृद्धि को प्राप्त है, पर और भी जगह देखा तो वहां एकार ही लिखा हुआ है, आईकार तो लिखा हुआ है नहीं, जैसा भी लिखा है। तो एकार से योनो आई भाव कृतः तत्र विचारयाम, तो सिद्धांत ही कह रहा है किम तत्र कृतम इति, वहां किया क्या है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है एकारो नोच्चारितः, पहली बात तो वहां पर एकार का उच्चारण नहीं किया, अब इसको आई ले लीजिए आप चाहे, आईकार का तो उच्चारण नहीं किया। हाँ, इसमें सामगान का मान सकते कि एकार ही है और वहां पे सामगान के अंदर आई एकार को ही करते होंगे, ऐसा एकार को आई भाव करते होंगे, एकार को आई भाव करते हैं, लेकिन ये वृद्धि वृद्ध तो नहीं है ना, वृद्धि तो को तो प्राप्त नहीं है, दीर्घ तो है, ए जो है वो दीर्घ में आता है, है? ए और आई दोनों दीर्घ वर्ण माने जाते, उस दृष्टि से वृद्ध कहते होंगे, दो अच की दृष्टि से, दो अच की दृष्टि से कह रहे हो ना, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, आप दीर्घ कहना चाह रहे हो ना, हाँ जी, वृद्ध मतलब आप दीर्घ कहना चाह रहे हो, हाँ दीर्घ तो हो जाएंगे, ठीक है दीर्घ तो हो जाएंगे ये, तो चलो एक ये लिखा है इन्होंने, एक को ही मान करके चलते हैं हम। तो किम तत्र कृतम, तो बोले एकारो नोच्चारित, पहली बात तो एकार का उच्चारण नहीं किया, दूसरा इकार अकारौ आगमितौ इति। अब देखो यहां पर भी इकार और अकार है, अब इकार है, अब यहां पर आई भाव अगर कहो या तो ईकार होना चाहिए था या तो ह्रस्व लिखा हुआ है, और इकार आकारऊ, अभी आकार है या अकार है इसमें तो कोई हम निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन इकार से तो पता लग रहा है कि ये ह्रस्व कर रहे हैं, और हिंदी में भी इन्होंने लिखा है अकार ही लिखा है ई और अ, तो या तो ए की जगह पे अ ई और आई की जगह पे आ ई ऐसा करेंगे जो भी है, लेकिन एक ये परिवर्तन बता रहे हैं कि जैसे योनि रिक्त में किया वो पूरी संगति तो स्पष्ट नहीं हो रही है, पर अंतर ये जो कर रहे हैं जिस तरह लिख रहे हैं वैसे ही देखते हैं। तो एकारो नोच्चारित, पहला हुआ क्या कि जो एकार था उसका उच्चारण नहीं हुआ और इकार और अकार का आगम किया गया, इकार और अकार वहां से लेकर के आए गए। एवं चेत उत्तरासु अपि तावती एव भागे यो वर्णः, और ऐसा है तो उत्तरासु अपि बाद की जो दो ऋचाएं हैं उनमें भी तावत्येव भागे उसी भाग में उसी क्रम उसी स्थान पर उसी भाग में यो वर्णः जो वर्ण है, जो मतलब कोई सा भी वर्ण है, वही आवश्यक नहीं कि ए ही हो आई हो कुछ नहीं, कोई भी वर्ण है वहां पर यो वर्णः स न उच्चारितव्य है। पहली बात तो वो उच्चारित नहीं किया जाएगा, जैसे यहां पर एकार का उच्चारण नहीं किया गया, और दूसरा इकार अकारौ आगमितव्य इति, जैसे यहां इकार और अकार का आगमन किया गया ऐसे वो भी वहां पर आ जाएंगे, ये किया जाएगा। एवं इस प्रकार से करने पर यद योन्याम तद उत्तरयोर गीतम भवति, जैसा गीत योनि में था वैसा ही बात के दो ऋचाओं में भी होगा, ये वाक्य संगत हो जाता है। तस्मात योनि वर्णवशेन गातव्यमिति, तो उत्तर वाला पक्ष लिया उन्होंने, योनि वर्णवशात इसको करना चाहिए, और इसकी पुष्टि में ये एक और हेतु रख रहा है पूर्व पक्षी, अपि चैवम गीतिर्न प्रणंक्षति, किसी गीति का नाश भी नहीं होगा, गीति का जो है गान का जो अपना लय होती है उसका भी नाश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतरथा क्वचित प्रणश्येत, नहीं तो कहीं पर वो नष्ट भी हो सकती है, हानि हो सकती है। कैसे? यत्र महती गीतिर अल्पेशु अक्षरेशु गीयते, या गीति तो बड़ी हो तो ऊपर तो आई भाव हो गया और उसके कारण से वो लंबा बोल गया, बड़ी गीति थी, और नीचे वर्ण पूरे नहीं हुए तो नष्ट होगी ना, उस धुन को थोड़ा सा वहां कम करना पड़ेगा। तो यत्र महती गीतिर अल्पेशु अक्षरेशु गीयते, जहां अल्प अक्षर में गाई जा रही है तो वहां पर उसका नाश होगा, कुछ अंश का उतना भाग कम हो जाएगा। तत्र व्यक्तम प्रणश्यति यदुत्तराक्षर वशेन क्रियते, जो उत्तरवर्ती अक्षरों के वश किया जाएगा, बाद की दो ऋचाओं के अक्षरों के अनुरूप यदि किया जाएगा तो वहां पर व्यक्त ही स्पष्ट ही वो नष्ट को नष्ट होगी। तस्मात योन्यक्षर वशेन कर्तव्यम्, मूल ऋचा के अक्षरों के अनुसार ही गान करना चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। आगे कह रहा है अपि च क्वचित क्रम उपरुध्यते, और कहीं कहीं पर क्रम भी का उपरोध भी हो जाता है उत्तरवर्ती ऋचाओं में, यथा क्रमे आई भाव भाग वर्ण अल्पविराम, जहां पर यत्र अक्रमे यत्राक्रमे, जहां अक्रम में बिना क्रम के ही आई भाव वाला वर्ण हो जाए, अक्रम में योनि में जहां पर था उससे भिन्न किसी अक्रम में आई भाव को कोई वर्ण प्राप्त हो जाता है तो वहां पर क्रम बाधित हो जाएगा, क्योंकि तो जब योनि रिक्त के अनुसार नहीं करेंगे तो बाद की दो ऋचाओं में जहां जहां पर वृद्ध होगा वहां आई भाव करेंगे दूसरी जगह पर, तो वो क्रम भिन्न होगा, यहां ना करके दूसरी जगह करेंगे। आर्षम च क्वचित उपरुध्यते, इससे आर्ष मतलब तो जो मूल पाठ है वो कहीं कहीं बाधित होगा। यत्र प्राकृत आगमो नैवम क्रियते, और जहां पर प्राकृत आगम इस प्रकार नहीं किया जाता है, प्रकृति में जैसा है वैसा आगम, आगम मतलब यहां वो अतिदेश करते हैं, यहां पर आई भाव जो है ना वो उसी को अतिदेश को ही आगम के नाम से ये बोल रहे हैं, ये जो आगम किया जाता है, पीछे आगम ही कहा था पूर्व पक्षी ने, उसकी एकार को हटा दिया और अ और ई को उसकी जगह पे लेके आते हैं, तो जहां पर ये नहीं करते हैं तत्र स्वाध्याय काले गाने न च कर्म कालम गानम अविरुद्धम कर्तव्यम, तो उसमें क्या करना था, कर्म काल वाला जो गान है वो स्वाध्याय काल के गान के साथ में अविरुद्ध होना चाहिए। स्वाध्याय काल में जिस तरह से किया गया पढ़ते समय, वैसा ही कर्म काल में भी होना चाहिए, उससे अविरुद्ध होना चाहिए, समान होना चाहिए। तस्मात योन्यक्षर वशे न कर्तव्य मिति, तो योनि वर्ण के वशात ही ये होना चाहिए। आगे, क्योंकि जो साम गाया जा रहा है पढ़ते समय जो गाया जा रहा है, तो जिस ऋचा पे गाया जा रहा है बस वैसा ही वो होगा। अब अन्य ऋचाओं पे जाएगा, भेद करेगा तो अंतर पड़ जाएगा। तो स्वाध्याय काल में तो अभ्यास के लिए मान लो गा लिया, अब कर्म काल में मंत्र दूसरा है कोई सा भी, वहां पर उसको गाना है, तो उसमें विरुद्ध हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो जब योनिरिक वर्ण के अनुसार होगा तो वहां पर अभेद रहेगा। तस्मात योन्यक्षर वशेन कर्तव्यमिति। आगे, साम प्रदेशे विकार आई भावाति, ये साम प्रदेशे विकार है, ये सूत्र का अंश है। सूत्र में प्रारंभ में जो कहा ना साम प्रदेशे विकार, तो यहां पर ये विकार शब्द को खोल रहे हैं, विकार को शब्द को खोल दिया। आई भावादि, आई भावादि जो भी होते हैं और भी कुछ जो मिलते हैं जो बनते हैं वो सब ये विकार के नाम से कहे गए हैं, तो विकार को ही खोला इन्होंने आई भावादि। फिर लिखा है तदपेक्षो योन्यपेक्षा, ये तदपेक्षो तदपेक्षा ये भी सूत्र का अंश है, तो इसमें तत् को खोलते हुए इन्होंने कह दिया, तो तदपेक्षो को ही खोला योन्यपेक्षा, योनि की अपेक्षा वाला, जैसा योनि में है वैसा ही। एतत् शास्त्रेण कृतम्, और सूत्र में जो लिखा था शास्त्रकृतत्वात्, तो शास्त्रकृत है तो क्या है शास्त्रकृत, तो बोले देखो शास्त्रकृत ये है, एतत् शास्त्रकृतम् यद योन्याम तद उत्तरयो इति, जो योनि में है साम वही ऋचाओं बात की में भी होगा। तो यावती साम भागे योनौ आई भाव कृतः तावती एव उत्तरासु कर्तव्य, तो साम का जो जिस साम के भाग में योनि में आई भाव किया गया, साम के जिस भाग में आई भाव किया गया, वैसे तो आई भाव किया जाएगा मंत्र में, लेकिन जिस समय आई भाव किया उस समय साम का जो भाग था उसी भाग के समय में उत्तर ऋचाओं में भी आई भाव कर लेना चाहिए। तो यावती साम भागे योनो आई भाव कृत तावती एव उत्तरासु कर्तव्य थी, ये पूर्व पक्ष होना। अब जैसे इसमें उदाहरण के लिए समझें कि अभित्वा शूरनो नुम, अब इसमें हम वर्णों को देखेंगे तो अभित्वा में पहले अ है ह्रस्व, फिर भी में ई ह्रस्व है, फिर त्वा में आ है, अभित्वा अ ई आ। अब यहां इसमें ये रथंतर गान है, पीछे आया था रथंतर है, और साथ में यहां पर का कवतीशु रथंतरम गाये थी, कवतियों में भी रथंतर गाते हैं, तो कवती का एक उदाहरण ले लिया हमने, कया निश्चित्र आ भूवधूति, कया निश्चित्र। अब कया निश्चित्र में क्या होगा, क का आ है, या का आ है, और निश्चित्र में न में आ है, तो इसको अभित्वा की दृष्टि से हम देखेंगे। तीन वर्णों को एक बार देख लीजिए, तो अभित्वा में अ तो ह्रस्व है और कया में भी क ह्रस्व है, कोई बात नहीं है, लेकिन भी का अभित्वा में भी का ई ह्रस्व है, लेकिन कया में या का आ है, ये दो मात्रा का है, तो गान जब करेंगे वहां तो एक मात्रा का रहेगा या दो मात्रा का रहेगा, तो फिर कैसे करेंगे, ये भिन्नता आ जाती है ना गान के समय में, तो ये योनिरिक और बात की रिक उसके अनुसार से होगा, यही इसीलिए ये प्रश्न है। ये जो सारा अंतर करते हैं, ये जहां पर प्रगृह संज्ञा होती है वहां तो वहां नहीं करते हैं, ये प्रकृति भाव होता है वहां, तो प्रगृह संज्ञा में पाणिनि के नियम के अनुसार वहां तो प्रकृति भाव हो जाता है, तो ये जो लगता है ये प्रगृह को छोड़ करके लगता है, वहां पर आई भाव नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति वह प्रकृति भाव होता है, उसमें विग्रह नहीं कर सकते, अब आप जैसा है बस वैसा ही रहता है, उसमें अंतर नहीं करते। दूसरा, ये जब गान करते हैं इसमें गान में जो प्लुति होती है वो चतुर्मात्रिक हो जाती है, प्लुति जो होती है वो चतुर्मात्रिक होती है साम गान करते समय। वैसे हम जो करते हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, तो ये तो ह्रस्व को एक मात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक और प्लुत को हम त्रिमात्रिक एक सामान्यतया देखते हैं, यहां जो पुलति करते हैं ये बढ़ाते हैं उसको, वो चार गुना हो जाती है, इतना काल होता है। जैसे कि इकार और इकार है, इकार और इकार है दो, तो वहां पर वो चार चार मात्रा में बोला जाता है। ह्रस्व है वैसे तो, लेकिन जब ये साम गान के समय करते हैं तो वो चार चार मात्रा जितने समय तक बोल देते हैं। और दीर्घ ई है, ई जमा ई ऐसा है, तो वहां पर आठ आठ मात्रा वाला बोल देते हैं, क्योंकि तो एक से दुगना है तो यहां भी चार से दुगना आठ होगा। और ई है, ह्रस्व और दीर्घ है, तो चार और आठ की तरह से इसको बोल देते हैं, ऐसा करके चार मात्रा में बढ़ा करके बोलते हैं। एक पीछे जो अपना चौथा स्वर आया था चतुस्वर में, तो एक तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं, उदात्त अनुदात स्वरित ये तो हो ही गए। अब उसमें वो जो चौथा वाला जोड़ने की बात रहती है, उसमें उदात्त होता है तो उसको द्विर उदात्त कर देते हैं, स्वरित होता है तो या अनुदात्त होता है तो द्विर अनुदात्त कर देते हैं, उसको दुगना कर देते हैं, ये होता है दीर्घ का। एक और इसको चतुस्वर को करते हैं भेद की दृष्टि से, जो उदात्त होता है उसको उदात्ततम कर देते हैं, अनुदात्त को अनुदात्ततम कर देते हैं और स्वरित को स्वरिततम कर देते हैं, ये उसमें स्वर का भेद कर देते हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित जैसे हैं वैसे हैं उसी में ही, जैसे कि हम उदात्तर कह देते हैं, ठीक है, उदात्तर भी बोलते हैं ना, जैसे कि स्वरित वाले प्रसंग में आता है कि स्वरित का मतलब तो वैसे तो समाहार स्वरिता कहा गया, समाहार मतलब किसका, उदात्त और अनुदात्त का समाहार हो रहा है उसमें, तो उसका जो आदि का अर्ध भाग होता है वो उदात्त होता है, आदि का आधा भाग अर्धमात्रा, तस्यादि तो उदात्तम अर्ध ह्रस्वम, तो जो अर्धमात्रा वाला भाग है वो उदात्त हो गया। लेकिन उसमें ये जो उदात्त होता है, हम सामान्यतः क्या देखते हैं, उदात्त ऊंचा अनुदात्त नीचा, अब स्वरित कहेंगे कि तो समाहार है स्वरित तो बीच में आएगा, वो दोनों का मेल हो गया तो कैसे, तो उसमें कहा कि शुरू का जो भाग है वो उदात्त होगा और बाकी का अनुदात्त होगा, ये अंतर आ गया। पर उसमें भी ये कहा जाता है, महाभाष्य में भी वो संकेत है कि ये जो स्वरित वाला उदात्त होता है ये उदात्तर होता है, स्वरित का जो उच्चारण देखा जाता है आप स्वरित में ऊंचे चले जाते हैं, स्वरित में ऊंचा जाता है ना, वो रेखा भी वो ऐसी ही लगाते हैं जैसे कि ऊंचा जा रहा हो, तो बोलने में ऊंचा जाते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि जब समाहार स्वरिता है दोनों का मेल है तो उदात्त से ऊंचे क्यों चले जाते हैं, उसका उत्तर यह दिया जाता है कि जो उदात्त है स्वरित में जो उदात्त है प्रारंभ वाला वो वास्तव में उदात्त नहीं, वो उदात्तर होता है, सामान्य उदात्त से ऊंचा जाता है, इसलिए स्वरित वाला उदात्त अलग होता है, इसलिए ये ऊंचा बोलते हैं। तो इन्हीं में ही जो हम अनुदात्त है अनुदात्त को भी और नीचे अनुदात्त ले जा सकते हैं, उदात्त को भी उससे भी और ऊंचा ले जा सकते हैं, जितना हमने कर रखा है उससे ऊंचा और उससे नीचा ऐसा, और इसके लिए स्वरित को तो इस तम लगा करके उदात्ततम स्वरिततम और अनुदात्ततम ऐसे भी प्रयोग करके एक अतिरिक्त स्वर मान करके करते हैं कि भाई इसको हम और बढ़ा करके करते हैं। रुकी, ये पूर्व पक्ष हुआ 32वें सूत्र में, अब 33वां सूत्र सिद्धांति बोलता है, वर्णे तु बादरे यथा द्रव्यम द्रव्य व्यतिरेकात्। बादरी के मत में वर्णे तु यानी उत्तरवर्ती वर्णों के अनुसार यहां पर होना चाहिए, यथा द्रव्यम जैसा कि द्रव्य है, वहां पर जैसे वर्ण है उसी के अनुसार होना चाहिए, द्रव्य व्यतिरेकात्, द्रव्य के भिन्न होने से, क्योंकि प्रकृति में जो द्रव्य है, द्रव्य का मतलब यहां पर होगा वो आधार यानी अक्षर वर्ण, और वो प्रकृति में तो अलग हैं और विकृति बात की जो दो ऋचाएं हैं योनिरिक में अलग हैं और बात की दो ऋचाओं में अलग हैं, ये द्रव्य का भेद हो गया ना, वर्ण का भेद हो गया, ये द्रव्य का भेद बता रहे हैं, द्रव्य का व्यतिरेक होने से भिन्न होने से। भाष्य, उत्तरावर्ण वशे न कर्तव्यम बादरी मन्यते स्म, बादरी ऋषि ये मानते थे बाद उत्तरवर्ती के अनुसार होना चाहिए। अब देखो उत्तर और बाद मिल गए ना, बादरी ऋषि बाद कितनी देर के बाद में आप आएंगे, अब बादरी ऋषि बाद को मान, बादरी ऋषि उत्तरवर्ती को मानते हैं, तो उत्तर के अर्थ में बाद शब्द का प्रयोग हो गया, बादरी बाद बाद। अब बाद हम उर्दू का या फारसी का मानते हैं, संस्कृत का तो है नहीं, तो बादरी बाद में। तो उत्तरावर्ण वशेन कर्तव्यम बादरीर मन्यते स्म, न योनि भाग वशेन, योनि ऋचा के अनुसार नहीं करना चाहिए। कुतः क्यों, तो बोले यो असौ प्रकृतौ आई भाव कृतो न असौ आगम। पहली बात ये कह रहे हैं कि जो आई भाव किया था वो आगम नहीं किया था। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, आई की जगह पे आई भाव कर रहे हैं, तो आई जो है उसका हम आगम कर रहे हैं। बादरी ऋषि कहते हैं हम आई का आगम नहीं कर रहे हैं। न असौ आगम और न च तत्र एकार लोप, और न ही वहां पर एकार का लोप हुआ है। पूर्व पक्षी ने कहा था एकार का तो लोप कर देते हैं और उसकी जगह आई भाव, उस आई का आगम कर लेते हैं। बोले ना तो आई का आगम किया ना एकार का लोप किया है। तो पूर्व पूछे था किम तर ही, फिर करते क्या है। बोले एकार का क्या होता है, बोले एकार क्या है, किम तर ही एकारो नाम, तो बोले अवर्णम इवर्णम च। एकार है क्या, अवर्ण और इवर्ण ही तो है, ये कैसे बनता है, ये तो संध्याक्षर ही है मिल करके ही, तो अपना स्वतंत्र वर्ण तो है नहीं, यद्यपि अच्छों के अंदर लेते हैं वो, लेकिन स्वतंत्र वर्ण है नहीं, और ई मिलते हैं गुण हो जाता है तो ए बन जाता है, और वृद्धि करते हैं तो आई बन जाता है। तो बोले कि ये क्या है, अवर्णम इवर्णम च, अवर्णम संवृतम और इवर्णम विवृतम। तो अवर्ण तो संवृत होता है कंठ उसका और उस समय, और इवर्ण का विवृत होता है। उभे पीछे दीर्घे, और दोनों ही यहां पर दीर्घ होते हैं, यानी अ और ई था उसको आई भाव किया तो आ और ई, तो जो अ और ई थे संवृत और विवृत उन दोनों को दीर्घ कर दिया, अ की जगह आ, ह्रस्वीकार की जगह दीर्घकार किया गया बस। ताभ्याम असाधुभ्याम संध्यक्षरम साधु जन्यते, ये इनके असाधु के द्वारा, वहां वो साधु के रूप में नहीं रहते, तो जो संध्यक्षर है वो साधु वहां पर उत्पन्न किया जाता है। संधि में क्या किया जाता है, इनमें मान लो अकार और इकार में मिलकर के ए बना हुआ है वहां पर, तो ये संध्यक्षर है, तो जो अ और ई थे वो असाधु थे, उस तरह से नहीं बोला जाता है, जब ए कर दिया तो वो साधु अक्षर हो गया है, उचित हो गया है। तत्र प्रकृतौ अकारेकारौ विश्लेषितौ, तो यहां पर हमने किया क्या है, जो प्रकृति प्रकृत जो अकार और इकार थे उनको यहां पर विश्लेषित कर दिया। न आयुर्वा क्या है, न अपूर्वागमितौ, ये अपूर्व और आगमित नहीं है कि नए आए हों और आगम कर लिया गया हो। बोले जब हमने आई भाव किया तो जो ए था ए को हमने विश्लेषित किया है, बस ए गया भी नहीं है, ए हट गया और अ और ई आ गए, ऐसा नहीं है, जो ए था उसको हमने विश्लेषित कर दिया, क्योंकि ए जो है वो संध्याक्षर है जुड़ा हुआ है, ए को हमने और ई में बदला है और उसको दीर्घ कर दिया है आई, तो ये अपूर्व और आगमित नहीं है, पहले से थे वहां पर वहीं के वहीं है। गुणस्तु तयो कश्चित अपूर्व कृतः, हाँ उसमें कोई गुण तो हमने विशिष्ट कर दिया है, गुण क्या है, ह्रस्व और जो दीर्घ है ये गुण है उसके, हमने ह्रस्व की जगह दीर्घ कर दिया, बाकी वर्ण तो वही है, कुछ केवल अपूर्व किया यानी दीर्घ किया। सर्वत्रात्र प्रमाणम प्रत्यक्षम, तो ऐसे जहां जहां भी होता है इसमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम ऐसे ही करते हैं। तद्यत्र तावती भागे अन्यो वर्ण भवती वर्णो भवती न संध्याक्षरम, तो उतने उसी भाग में अन्य वर्ण हो जाता है न कि संध्याक्षर। तत्र विश्ले, हाँ इसको जो कहेंगे ना, ये जो कह रहे हैं तद्यत्र तावती भागे अन्यो वर्णो भवती, ये बाद की ऋचाओं के बारे में कह रहे हैं। प्रकृति में तो क्या दिखा दिया सिद्धांति ने, एकार को विश्लेषित किया और उसमें कुछ अंतर कर दिया, उसको दीर्घ कर दिया हमने। और उत्तरवर्ती में यदि हम योनि ऋक् के अनुसार करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वहां एक वर्ण हटाना पड़ेगा और आई भाव लाना पड़ेगा जो कि वहां पर पहले से नहीं था। योनि में तो ए का विश्लेष किया, टुकड़े किए और अंतर किया, ए को हटाया नहीं और विश्लेष किया। अगर आप उसी आई भाव को बाद की दो ऋचाओं में कर रहे हो तो वहां जो उसी स्थान पर अगर करना है, चौथे पांचवें पे है तो पांचवें पे, तो वो जो वहां वर्ण था उसको हटाओगे और इसको लाओगे, विश्लेष भी नहीं कर रहे हटा भी रहे, वहां तो हटाया नहीं था यहां हटाना पड़ेगा और नया लाना पड़ेगा, ये अंतर होगा। तो बोले तावती भागे अन्यो वर्णो भवति, यहां तो उतने भाग में नया वर्ण लाना पड़ता है न संध्याक्षरम, वहां जो पहले से था वो संध्याक्षर था ही नहीं, तत्र विश्लेषाभावे विश्लेषो न शक्यः कर्तुम, तो जो बाद की दो ऋचाएं थी उनमें उस जगह पे संध्याक्षर था ही नहीं, जहां संध्याक्षर हो वहां तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां अगर हम बिल्कुल ले रहे हैं तो सब जगह संध्याक्षर थोड़ा ना मिलेगा बाद के में, तो वहां तो संध्याक्षर था ही नहीं, इसलिए वहां पर विश्लेष भी नहीं हो सकता, किया ही नहीं जा सकता है, इसलिए जो वर्ण था उसको हटाया और उसकी जगह नए वर्ण बुलाए, जबकि योनि में हमने ऐसा नहीं किया था। आगे अन्यस्मिन भागे यत्र संध्याक्षरम भवति तत्र तद्वशात विश्लेषा क्रियते, इसलिए उसके जो दूसरा भाग है कहीं पर, उस पांचवें की जगह पांचवा नहीं स्थान पर नहीं और कहीं, जहां पर भी यत्र संध्याक्षरम भवति, जहां भी वो संध्याक्षर आएगा तत्र तद्वशात विश्लेषा क्रियते, संध्याक्षर है तो विश्लेष किया जाएगा। अब ये योनि के अनुसार हुआ, विश्लेष किया, किसी को हटाया नहीं, आगम नहीं किया और वो अपूर्व नहीं है, तो ऐसा ही जहां पर होगा बात की दो ऋचाओं में जिस जगह पे होगा बस वहीं पर किया जाएगा, तो ये उसके अनुसार होगा। तो एवं यद योन्याम तद उत्तरयो कृतम भवति, तो इस शैली से जो योनि में होता है वही उत्तर वालों में होता है, ये सार्थक हो जाता है। पूर्व पक्षी अलग ढंग से देख रहा था, वचन तो यही था ना, यद योन्याम तद उत्तरयो इति है, यद उत्तरयोर गायति, हाँ हाँ, यद योन्याम तद उत्तरयो गायति, तो जो योनि में है वही उत्तर में गा रहा है, तो पूर्व पक्षी तो अलग ढंग से ले रहा था कि पांचवें पे तो पांचवें में ही आई भाव होगा, ये कह रहे हैं नहीं ये शैली है ही नहीं, क्योंकि वो अलग दृष्टि से देख रहा है। और इस तरह से बोले हम संगत कर लेंगे, वो वचन यहां भी संगत हो रहा है। योन्याम ही संश्लिष्टयोर विश्लेषः कृतः, क्यों योनि ऋक में संश्लेष का विश्लेष, संश्लिष्ट का विश्लेष किया गया था, यहां भी संश्लिष्ट है और विश्लेष है, यहां बाद वाले में भी संश्लेष का ही विश्लेष करना चाहिए। इतर था व्यतिरिक्तम कल्पितम स्यात, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको अतिरिक्त कल्पित करना पड़ेगा, जो योनि में नहीं किया था वो यहां करना पड़ेगा। अतः यद उक्तम, और जो आपने कहा था गीति प्रणंक्षति थी, क्योंकि गीति भी नष्ट हो जाएगी उस जगह पे, क्योंकि ऊपर अधिक वर्ण थे नीचे कम वर्ण है तो तोड़ना पड़ेगा, ये जो आपने कहा था तो कहते हैं न प्रणंक्षति थी, वो नष्ट नहीं होगी। क्यों नष्ट नहीं होगी, बोले उसका दूसरा उपाय, विरामम कृत्वा अनक्षरम गाइष्यते, वहां पर विराम करके और बिना अक्षर के गान कर लेंगे, बिना अक्षर के गान करते हैं ना, जैसे हम भजन वगैरह गाते हैं उसमें ऐसा ही तो करते हैं, पहली पंक्ति में मान लो कुछ वर्ण है उसके अनुसार ठीक बैठ रहा है, अब दूसरी पंक्ति में अगली में धुन तो वही बोलनी है लेकिन अक्षर वहां पर ठीक नहीं है, तो कैसे करते हैं उसको, अभी जो संग इसमें शिविर में था, ओम हम सब साधक गण, अब उसमें कैसे बोलें, तो ये लोग अलग ढंग से बोलते थे, तो मैंने कहा कि भाई ऐसे बोलो इसको, अब वो पहले पिछले शिविरों में कहा था, इस बार रविशंकर जी फिर अलग बोलने लगे, तो बोले नहीं जी दिलीप जी ने बताया कि पिछले आपने ऐसे ही कहा था, तो अब साधक बोलना है, ओम हम सब साधक गण, अब इसमें हमारे को लंबा करना है तो वैसे तो हम बोलते हैं ओम हम सब ब्रह्मचारी, अब ब्रह्मचारी में तो हो जाता है, साधक गण में नहीं बन रहा है वहां पर कैसे करें, तो उसको कुछ हम करके या तो वर्ण नहीं बोलते हैं और उसको दूसरे ढंग से करते हैं, तो बोले वो धुन तो वहां फिर भी की जा सकती है, तो विरामम कृत्वा अनक्षरम गाइष्यते, विराम करके बिना अक्षर के गान तो कर लेंगे, क्योंकि आगे पीछे तो वर्ण है ही, तो बीच में हम वो भी चला सकते हैं, यद्यपि गान बिना अक्षर के नहीं होगा, रिच्चे दुडम साम गीयते, लेकिन बिना वर्णों के भी तो हम गान करते हैं, तो उस भाग को वैसे करेंगे, आई भाव नहीं करेंगे लेकिन उसको गान में बिना अक्षर के कर लेंगे, बिना अक्षरम भवति या पूर्व अक्षरस्य एव गानम, जिस भी तरह से आप उसके अनुसार करेंगे, लेकिन वास्तव में तो अक्षर है नहीं ना वहां पर, गानम भविष्यति तो अक्षर मंत्र भविष्यति भाई, वो जो भी चल रहा है, इन्होंने जो लिखा है कि विरामम कृत्वा अनक्षरम गाइष्यते, विराम करके यानी ऋचा का विराम करके वहां पर बिना अक्षर के गा लेंगे। संश्लेषाभावाच्च अशक्यो विश्लेषा कर तुम, क्यों, क्योंकि वहां पर संश्लेष है ही नहीं उस वर्ण में, ए में तो हमने कर लिया क्योंकि संश्लेष था इसलिए विश्लेष कर दिया, यहां तो संश्लेष है ही नहीं इसलिए अशक्यो विश्लेषा कर तुम, विश्लेष कर ही नहीं सकते, संध्याक्षर है ही नहीं वो। आर्षक्रम नोपरोत्स्यते, और ऐसा करने पर जो आर्षक्रम है इसी का जो क्रम है उसका भी बाध नहीं होगी, जो जैसा कहा गया है वैसा ही हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है, तो ऐसा करना चाहिए। ये बादरी ऋषि का मत है। तो योनि ऋक् के अनुसार न करके बाद की ऋचाओं के वर्ण जैसे हैं उसी के अनुसार वहां गान का समायोजन करना चाहिए। यह सामोह न्याय, साम का उह कैसे करेंगे, गान में ऐसे वर्ण की भिन्नता के कारण से अब कैसे साम को गाएंगे, तो इसलिए इसको सामोह न्याय बोलते हैं, साम के उह का न्याय, क्योंकि तो साम में हम बदलाव कर रहे हैं, थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, तो वो नियम कहां कैसे लगेंगे वो यहां पर इन्होंने अपनी बात को रखा है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम करें। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।